Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Avi. Günaydın Volkan. Biraz sarkarak girdik. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Evet, bugün neyin üzerinde duralım? Yani her şey var. Evet, çok kalma. Ama bu resepsiyon ve askerin tavrı üzerinden başlayalım mı? Evet, lütfen. Sonra Oktay abiye yöneliriz. Evet. Ondan sonra. Şimdi bu işte yani asker resepsiyona gelmedi. Bir kere önce baştan şunu söylemek lazım. Eskiden böyle olaylar olduğunda çok büyük yankıları oluyordu. Farkındaysanız Yargıtay Başsavcısının açıklaması artı ardından resepsiyona gitmeme çok büyük akisler yaratmıyor. Yer yerinden olurdu, işte medya büyütürdü. Çok fazla etkisi olmamakla birlikte hiç konuşulmaması gereken bir durumda değil tabii. Bir şekilde bunu nasıl okumalıyız? Bir kere benim merak ettiğim husus 3 gün önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı oldu. Bu Milli Güvenlik Kurulu toplantısında işte bu kırmızı kitap, beyaz kitap dedikleri Türkiye'nin karşı karşı bulunduğu tehditler içinde irtica tehdidi çıkartıldı. Evet, onun kaldırıldığını gördük ama kırmızı kitapta sayfa adedi olarak genişlemiş galiba. Yeni tehditler eklenmiş. Evet, yeni tehditler eklenmiş. Onları da konuşacağız sanırım. Yeni tehditleri de siber tehditler falan değil mi? Onlar evet. Eklenmiş galiba. Şimdi 3 gün önceki MGK'da böyle bir değişiklik söz konusu oluyor. 3 gün sonra Cumhurbaşkanı'nın resepsiyonuna protesto ediyorsunuz. Dolayısıyla yani silahlı kuvvetlerin bu resepsiyon krizleri ta 2002 Kasım'ından itibaren Adalet Kalkınma Partisi iktidarı, meclis başkanının resepsiyon krizleri, cumhurbaşkanlarının işte davet etmiş şekilleri hep zaten sorunlu oldu. Ama sonuçta 3 gün önce bir MGK toplantısında ki o irtica tehdidine istinaden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pek çok kişinin, eşinin, kardeşinin, annesinin başörtüsü olması nedeniyle yargı yoluna bile başvurmadan görevlerinden atıldığı bir maddeydi bu. Dolayısıyla iç tehdit olmaktan çıkarttığın bir konu üzerine 3 gün sonra yani herhangi bir şekilde bir açıklama da söz konusu olmadı. Bir açıklama da görmedik. Gerekçesi şu denmedi. Sadece paralel bir şey kondu. Resepsiyon kondu. Şimdi buradaki bunu büyüterek sürdürme isteği olarak algılamak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Evet, Yargıtay Başsavcısının açıklamasını burada itici karakter olduğunu söylemek mümkün mü? Elbette mümkün. Yukarıda çatlak görüntüsü verdiğini söylemek mümkün mü? Elbette mümkün. Ama bir taraftan da yani Milli Güvenlik Kurulu içerisinde dayanak yapılan en temel unsur bu tür meselelere en dayanak yapılan unsurun da tehdit olmaktan çıkarıldığına da tanık oluruz. Dolayısıyla silahlı kuvvetler içerisindeki bocalamanın yani işte kısmi anayasa değişikliğinin devam ettiğini, yenileşme ve gelişme üzerinde Işık Koşaner'in de henüz bu başlangıç oturumunda fazla bir şey yapmadığını, yapamayacağını da görüyoruz. Ama tabii değişimle ilişkide karşı durmak kolay olmuyor. Etkisi de bu protestonun, bu karşı durmanın çok da kuvvetli bir etkisi olmadığını görüyoruz. Ama şunu da görüyoruz tabii beraberinde. 12 Eylül referandumunda kısmi anayasa değişikliklerin yeterli bir şey olmadığı aşikar. Yani vesayet rejimi ortadan kalktı, rejim rahatladı gibi bir duruma kapılmamanın gerektiği de çok net bir şekilde ortada. Yani vesayet rejimi anayasanın o kadar maddesinde, işte kaç maddeydi, 22-26 maddede yapılan değişikliklerle ortadan kalkmıyor Türkiye'de. Yeni bir anayasanın mutlak gerekliliği aşikar. Vesayet rejimine ilişkin yeni bir anayasa yapılana kadar benim şahsi kanaatim, hem toplumun seçime giderken siyasi partilerin, sivil toplumun, basının gündeminde olması gereken, yani bu rejimin unsurları sadece anayasadaki bir takım maddelerle temel yasadır elbette, ama Türkiye içerisinde her sabah çocuklar Türk'üm doğruyum diye ant içerek başlıyorlar. O da bir vesayet uzantısıdır. Oktay abinin gazetesi Türkiye Türklerindir diye başlık atıyor. Yani o kapsam içerisinde istediklerini şeyinden atabilirler, ama Türkiye'de vesayet rejimine ilişkin o kadar unsur var ki. Bu unsurlar neler? Yani Türkiye'de vesayet rejimine ilişkin, mesela silahlı kuvvetler rejimin en önemli direği vesayet rejiminin. Emniyet güçlerinde, istihbarat örgütünde vardır. Ki bunlar hükümete bağlı kuruluşlardır. Hani medya, vesayet medyası vardır. İşte yargıda vesayet unsurlar vardır. Onlar hükümetle ilişkisi yoktur. Ama hükümete bağlı olan, bağlı olması gereken kuruluşlardan TSK resasyona gelmiyor. Bu başörtüsü, Cumhurbaşkanı'nın eşinin başörtüsüyle davet edilmesine bir tavır yürüyor. Ama 3 gün önce Milli Güvenlik Kurulu'nda başka bir pozisyonda bulunuyor. Bu arada ne yaşadık şu 12 Eylül'den bu yana? Yine rejimin bize hatırlatan unsurlar, Yargıtay Başsavcısını da ekleyelim. Haklarında yargılama süren generallere soruşturma ve yargılama süren sanıyorum. Generallere görevlerine iade edildi. Değil mi? Evet. Bu da askeri mahkeme tarafından yapılmış. Yani iki başlı bir şeyden, yargı organından uzun süredir şikayet ediliyordu zaten. Evet, yani zaten yani iki başlı yargı sistemi de vesayet rejimi. Evet, onu da öyle söylemek istiyorum. Ondan sonra davalardaki seyre bakalım. Rant Dink davasına bakalım. Değil mi? Yani davalardaki seyir, darbe günlüklerini ayırdık Ergenekon'dan en son galiba, değil mi? Evet. Ondan sonra zaten bu davalar uzuyor. Bir arka planda böyle, yani uzaması, sonuçlanması için teknik sebepler sayılabilir filan, ama burada enteresan şeyler var. İşte Yargıtay Başsavcısı hatırlatma yapıyor. Ondan sonra MİT müsteşarı atanıyor. Ama MİT müsteşarı öyle bir pazarlık üzerinden atanıyor ki, görüldüğü, anladığımız ya da istihbaratımızın bizim bir adam hiç atama yapamıyor mesela. Şu ana kadar MİT'te herhalde şöyle 3-4 ay oldu. Benim duyduğuma göre özel kalemi dışında kimseyi getirmemesi üzerine. Öyle mi? Ha, şey, onu bilmiyorum. Hakan Fidan'dan bahsediyor. Evet, evet. Yani şimdi bunlar bir seçilmiş hükümete bağlı devlet kurumları, hükümet organları, icra kurumları. Poliste yaşanılan olaylar onu bir tarafa koyuyorum. Oradaki şey ayrı. Dolayısıyla vesayet rejiminin unsurları olan kurumlar ve onun mevzuatı hali hazırda geçerli ve zaten bu Cumhurbaşkanı'nın, bir Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet edilmemesi de bu izleri, bu durumu, varlığının göstergesi açık açık. Ha, bu arada mesela şey mi oldu? Sayıştay başkanlığı orduları, kol orduları alımlarını denetleme mekanizması mı kuruldu ya da meclis? Hayır, hiç böyle bir şey olmadı. Olmadı. Mesela askeri alımlar bu süreç içerisinde şeffaf mı yapıldı? Biliyor musunuz? Açık radyo olarak biliyor muyuz? Hangi alımlar yapıldı 12 Eylül'den bu yana, referandum sonuçlarından bu yana ve bu alımlarda ne kadar para harcandı, nereye ne harcandı, askeri alımlar üzerinde bir şeffaflığımız var. Bunlar... Abi takipte ama öğrenemedi henüz. Öğrenemedi mi? Bir şeffaflık sıkıntısı demek, var. Neyin sıkıntısı? Bir şeffaflık sıkıntısı var. Yani hesaplar hep büyük partiler halinde görünüyor. Ayrıntıları pek göremiyoruz. Bilançoya mı gizlenmiş? Aynen öyle. Yani bilançoda, çünkü orada 3 milyon bin görüyorsunuz ama bu neyin karşılığı tam yok. İşte silah deyip geçiyor mesela falan. Öyle evet. Bilgiler var. Kaba yani mesela 2011 bütçesinin milli savunma ayağı, genelkurmay ayağı, istihbarat ayağı kamuoyunun önünde olabildiğince şeffaf mı hazırlanıyor? Biz buna 17 Ekim'de bütçenin ilk şeyi verilir, meclise gönderir hükümet falan. Yani o kadar çok yol alınacak iş var ki, dolayısıyla şeyin yani ne fark var? Basın gazeteciler, basın mensupları 12 Eylül'den bu yana eskisi kadar sıklıkta Genelkurmay sitesini ziyaret etmiyorlar. Yani bildiri yok fazla. Ama bir direnme var, tavır var. Ama bu tavırın medyadaki etkisi ve genel olarak toplum üzerinde etkisi ki, yani bu tavrıyla bu tavrı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı bile onaylamamış gözüküyor. Yani orada bile şey var. İkircikli bir durum var. Yani dolayısıyla vesayet rejimini çalımladık. Yani vesayet rejiminde çok önemli bir merhaleye ulaştık. Eyvallah, ama bu yeterli bir şey değil. Yani yetmez ama evetin de doğruluğu gösteriyor. Fırsat bulundukça Yargıtay Başsavcısı fileye çıkıyor. İşte Genelkurmay gelmiyoruz diyor. Ve bütün bu rejimin unsurları aslında yani biraz fiyaka bozulmuş ama ayakta unsurlar olarak karşımızda gözüküyor. Yani burada benim 13 Eylül günde söylediğim şey vardı. Yani o belki yani vesayet komisyonu dediğim, Türkiye'de o kadar hayatın içine girmiş, günlük hayatın içinde, günlük hayatın dışında gizli ya da açık bu rejimin unsurları var ki bunlara zinde olmak, bakmak ve bilmek gerekiyor. Ve bunları da temizlemek gerekiyor. Yeni bir anayasa topyekün bunları ortadan kaldırsa bile bunlar yine bunun bir envanterinin yapılması gerekiyor. Vesayet rejimi envanterinin yapılması gerekiyor. Günlük hayatımızdan günlük olmayan hayatımıza kadar vesayet rejimi unsurlarıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim önümüzdeki dönemde unutulmaması gereken şey bu kurumların, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 30 Ağustos kararlarındaki yaşanan gelişmeler, Silahlı Kuvvetlerin açıklamalarının toplum tarafından kabul edilmemesi, bunlar çok aşikar şeyler ama rejim temizlenmiş değil. Bu da bu açıklamalarla, bu tavırlarla net bir şekilde ortaya çıkıyor. O nedenle yeni bir anayasa hususu ve bu anayasanın tartışılması her şeyden daha önemli. Bunun için de ne muhalefet ne de sivil toplumda fazla bastırıyor gibi gözükmüyor yalnız. Maalesef gene 2000 yani seçimlerden hemen sonraya belki şeklinde bir erteleme oldu. Yani en temel mesele olarak özellikle referandum konusunda toplumda çok belirgin bir şekilde bir bölünme yaşanmıştı, görüldü. Hatta doğruğa çıktı bu yarılmanın diyebiliriz bu referandumda. Evet, hayır ya da boykot seçenekleri arasında. Fakat sonuç olarak şimdi bittikten sonra iş, referandumdan sonra anayasa için bastırma konusu yeterli bir seviyede sayılmayabilir. Tabii yeni bir anayasada yani bütün bu kurumların, vesayet kurumlarıyla birlikte Türkiye'nin en temel şey Kürt meselesine ilişkin ne diyeceği önemli. Burada yani vesayet rejiminin unsurlarıyla onunla çatışan kesimler arasında çok farklı olmayan tavırlar olduğu görülüyor. Yani mesele orada düğümlenecek yeni bir anayasada önümüzdeki dönemde. Ve bu da geçici olarak gündemden çıkartıyor ama yani bu süreci engellemek, durdurmak, yarım yamalak yapmak çok net ortada hükümet edemiyorsunuz. Sonra bir başbakan olarak emrinizde bulunan bir kurumun gelmemesinden şikayet etmeye başlıyorsunuz. Evet, öte yandan buradan da şeye bağlayabiliriz belki işte yani Oktay Ekşi'nin yazdığına ve istifa etmesi. Çünkü ona yazdığı yazıya konu olan mesele aslında Oktay Ekşi'nin de doğru diyebileceğimiz bir yazısıydı. Yani bir doğrudan doğruya hükümetin kendisini bu yeni şeylerde elde edemeyince hukuki durumlar karşısında hukuki durumu değiştirip meclise değiştirtip sit alanını ilan etmeye yetkisini mesela hükümete vermeye çalışan bir tavrı üzerine her şeyi sattı. Yani böyle bir zihniyeti eleştiren, anasını bile satan bir zihniyet diye Kantar'ın da topunu bir hayli kaçırdığı anlaşılan bir yazısına geçebiliriz belki, değil mi? Tabii. Yani Oktay Bey'in belki son yıllarda yazdığı, yani konu başlığı olarak son derece haklı bir konu. Yani ona herkes şey yapar ama Oktay Bey o kadar yanlış bir hayat var ki Oktay Bey'in gazetecilik hayatında. Yani şimdi ben hep kendime sorarım bu, yani benim aklımda ilk çocukluğumdan baş yazar kavramı işte Nadir Nadide, Abdi İpekçi filan. Ama bu baş yazarlık Osmanlı'dan bu yana var. Yani çoğunlukla gazete sahibiyle baş yazarı aynı oluyor falan. Sonra işte farklılaşıyor. Biz yani sizden hemen önce bunu tartışıyorduk. Biz hani amele başı gibi bir şey mi acaba? Yazarlara yöneticilik mi yapıyor, ya, ne yapıyor diye düşünüp sizden çıkamamıştık. Baş yazarlık nedir yani? Mesela böyle yönetmelikte baş yazar, işte Hürriyet Gazetesi baş yazarı şunu yapar. Yani çoban mıdır mesela? Yani? Sabah herkesten erken geliyor. Yazarların giriş saatlerine bakıyor olabilir. Evet, yani not eder, ona göre geldi. Yani yani peki, mesela Le Monde'da bilmem şeyde, New York Times'da bir baş yazar var mıdır ya da Guardian'da, bilmiyorum. Evet. Paris'te. Benim bildiğim kadarıyla bu hiyerarşik bir yapı Türkiye'de daha ağırlıklı ya da Türkiye gibi ülkelerde olabilir. Yani gazete mesela Mustafa Kemal İzmit'te gazete sahibi baş yazarlarını toplar. Ve hayatımız boyunca işte cumhurbaşkanları, başbakanları, gazete sahipleri ve baş yazarlarını toplar. Rahmetli demek, İlhan Selçuk da Cumhuriyet'te başyazardı yani. Evet. Şu anda yok galiba başyazar. Başyazar yok. Yani mesela son yazar kim? Bu yazarlık müessesesini de çok anlamış değilim. Yani Türkiye'de 2000 tane yazar var yani. Acayip. Ha, bir de ayrıca mesela Oktay Bey 34 mi 35 yıllık yazarmış. Evet. Ya ne iz bıraktı hayatımızda Oktay? Yani bazı insanlar vardır, iz bırakır. Fikir hayatınızda entelektüel derinlik kazandırır, fikir hayatınızda kazanan yorumlarıyla bir renktir, farklılık falan. Yani ben Oktay Bey'in çok okunan bir yazar olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Kendi camiası açısından da çok okunan bir yazar değil. Şimdi Oktay Bey ve gazetesi, yani Oktay Bey'in içinde bulunduğu ortam. Oktay Bey kurucu meclise giriyor 1961'de. İşte zaten oradan da zaten kurucu meclise giren bir gazeteci bu işte vesayet rejimleriyle falan da çok rahat bağlayabiliriz. Çünkü demokratik olmayan bir seçim, evet, değil ki meclis, kurucu meclis seçilmiş değil ki, atanmış bir. Şimdi Oktay Bey, dolayısıyla Oktay Bey ve gazetesi konuştuğumuz vesayet rejiminin bizzat unsurları. Yani Hürriyet Gazetesi vesayet medyasıdır. Evet. Onun başyazarı da vesayet başyazarıdır. Yani bir şeye gördünüz mü Oktay Bey'in 60 yıllık şey hayatından bahsediyor. Medya, basın hayatından, 35 yıllık şeyden. Yani darbeler olur, bildiriler olur. Oktay Bey hep zaten yerindedir yani. Bir teyit makamı gibidir. Dolayısıyla yani statükonun varlığı unsurlarındandır. Buna son 20 yılda bir basın konseyi katmış mesela. Yani evlere şenlik bir konsey. Basın konseyinin yönetim kurulu üyelerine bir bakarsanız zaten yani basın konseyi mi, kurtlar konseyi mi, için içinden çıkamazsınız. Yani gazeteci dışında, yani cımbızda gazeteci arayacağınız bir yönetim kurulu üyelikleri, konsey üyelikleri var. İki tane vali var, yani İstanbul valisi basın konseyinde, iş adamları var. Ve bu basın konseyi bir vakıf, bağımsız bir tüzel kişiliktir ama bir vakıfa bağlıdır filan. Yani ve bu basın konseyinin değişmez başkanıdır Oktay abimiz. Evet, yani bütünüyle demokratik kuralların dışında geçmiş bir hayatı olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Yani hem şeylere, işte biraz önce sözünü ettiğiniz kurucu meclis üyeliği başta olmak üzere bu değişmeyen bir basın konseyinin değişmeyen bir başkanı olarak, ki bu istifasını başyazarlıktan ettikten sonra basın konseyinden etmeyeceğini de söyleyerek, evet, daha da tuhaf bir şey yaratıyor yani. Yani bu bağlamda baktığımızda yani bu vesayet rejiminin değişimine ilişkin sürecin bir parçası olarak da görebiliriz Oktay Bey'in bu baş yazarlık görevinden ayrılmasını. Bir de şöyle baktım ben, yani Hürriyet'te de bir değişim oldu. Mesela Hürriyet'in genel yayın yönetmeni ve Ankara temsilcisi basın konseyi üyesi değil. Yani ben hem yönetmeninden hem diğerlerinin çok memnun olduklarını zannetmiyordum. Yani son dönemde özellikle. Şimdi demek ki Enis'te, Metehan'da pek fazla onaylamıyorlar bazı şeyleri. Ve gidişinden dolayı çok da mutsuz olduklarını zannetmiyorum. Ama okurlar şimdi her gün açıp ilk kez yalnız onu okuyan okurlar ne yapacaklar? Bundan sonra ya ben bir başyazarın çok okunan insanlardan seçildiğini de zannetmemekle Oktay Bey'in çok izlenen bir yazar olduğunu hiç düşünmedim. Yani sadece bu olay değil. Yani fikir hayatımızdan çıksa Oktay Bey, ne kaybederiz? Yani Kemalistler açısından da söylüyorum. Onlar da ne kaybeder? Pek emin değilim. Genelde işte ne yapmış? Simavi gelmiş, Simavi gitmiş. Ardından Aydın Doğan Bey gelmiş, onun yanında olmuş. Ve böyle bir ömür geçmiş. Yani ne iz bıraktınız derseniz, çok bir iz bırakılmış bir yazar ve başyazar olduğu kanısında değilim. Karşı çıktığınız insanlar vardır, dövüşürsünüz ama iz bırakır yani. Bir şey vardır. Son derece silik bir yazar. Bunu değerlendirmemizi. Ama yani sonuçta Hürriyet Gazetesi ve başyazarı da bu 60 yıllık sürecin, vesayet sürecinin de en önemli parçaları ola gelmiştir. Evet. Bu anlamda bir hayırlı bir vakkadır diye bitirelim. Yani. Evet, belki de şeyi de söylemek gerekir son olarak. İz bırakmamış derken pozitif bir izden bahsediyoruz. Evet. Yoksa Andıç meselesinde önde gelen bazı düşünür yazarlarına ülkenin epey olumsuz bir iz bıraktığını da hatırlarız. Tabii söylediğimiz, yani Oktay Ekşi bana hep bir müsteşar gibi gelmiştir. Yani üst düzey bir medya bürokratı, müsteşarı. Hep bendeki bıraktığı izlenim o oldu. Başyazar değil, müsteşar diyorsunuz. Evet, müsteşar, bürokrat. Çok teşekkürler. Peki, kolay gelsin. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.